إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد يقيون matusi ya mashia dhidi ya masahaba khulafa urashidun na wengineo. Kwa kweli kitu ambacho wao wanakitumia mashia ni takia, ufichaji, na siku zote jambo hufichwa katika kipindi cha mwanzo na baadaye kudhihiri. Katika zama hizi, kwa popote itakapokuwa, ushia haufichiki tena, uko wazi. Atakapojaribu yoyote katika shia kuficha ushia, basi kama kwamba anawazindua watu wauelewe kiundani zaidi ushia ni kitu gani. Hawakuacha mashia kuwatukana masahaba peke yake mtume wa Allah, bali mashia wakaendelea kutuhumu dola zote ulimwenguni ambazo watu wake wengi wanaonekana kwamba ni Muislamu. Lakini kabla ya kuangalia hayo maneno yao, hebu turejee kidogo kwa tabiina Katada ibn Duama, famadha qala, nini amesema baada ya kuisoma aya ya Qur'ani akionyesha kwamba ulazima kwa Muislamu yoyote kuombea dua masahaba. Baada ya kuisoma aya walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Suratul Hashr aya namba 10. Na wale ambao wanaokuja baada yao, yani baada ya masahaba, Allah subhanahu wa ta'ala yakuluna, wanasema katika dua zao, rabbana ghafir lana, ewe Allah tusamehe sisi, wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, na wasamehe ndugu zetu ambao wametangulia katika imani, nao ni masahaba. Wala taj'al fi kulubina, na wala usijalie ewe Allah ndani ya nyoyo zetu, ghillan, kuwa na fundo la namna yoyote. Fundo la namna yoyote, hata kikawa ni Muislamu kuwa na fundo la namna lolote. Lilladhina amanu, kwa wale ambao waliamini, nao ni masahaba, ambao Allah anawazungumza katika aya nyingine kwa kusema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, na ikiwa wao wataamini mfano wa vile mlivyoamini nyinyi ni masahaba, washaongoka. Na iwapo hakuamini kama mlivyoamini nyinyi, basi wako mbali sana uongofu. Wala taj'al fi kulubina, na wala usijalie katika nyoyo zetu, ghillan, kuwa na fundo la namna yoyote. Lilladhina amanu, kwa wale ambao waliamini, rabbana, ee mola wetu, innaka raufur rahim, hakika wewe Allah ni mpole na mrehemevu. Qala Katada, amesema Katada. Ma huwa Katada? Katada ibn Duama as-Sadusi wa kunyatuhu Abul Khattabi at-Tabi'i, مفسر حافظ عالم باللغة العربية والنسب حدث مفسر حافظ علامة كان يقول كتاد لكو كسيمة قد كمان نياك ما كنت لمحدث قد أعد علي سكواهي فكما بي امتيويوت من يكون اسم لي حديث قد كما صعب ابني رجي شيطان حديثه وما سمع اذني قط شيئا الا واع قلبي نوالس كوهيب مويو wangu huu kusikia chochote katika hadithi isipokuwa moyo wangu ulihifadhi hapo hapo. Akiambiwa pale pale moyo wake unahifadhi. Na Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah anasema kana Katadatu ahfadha ahli al-Basra. Katada alikuwa ni mtu mwenye kuhifadhi zaidi hadithi katika watu wa Basra. La yasmau shay'an illa hafidhah, akusikia chochote isipokuwa alikihifadhi. Kuria alayhi sahifata Jabir maratan wahidan fahfadhaha, mara moja alisomewa sahifa ya Jabir bin Abdullah, hapo hapo akaihifadhi. Hadha huwa Katada. Madha qala Katada, nini Katada amesema kuhusiana aya hii? Kasema innama umiru an yastaghfiru ashaban nabi sallallahu alayhi wasallam, watu wameamrishwa watakie msamaha, waombee msamaha kwa Allah masahaba wa mtume wa Allah. Walam yumaru bisabbihim, na wala hawakuamrishwa kuwatukana masahaba. Mengi na mengine mengi amesemwa, lakini sasa turejee vile vile. Je, mashia waliridhika na kuwakufuru masahaba peke yake au wako wengineo? Lam yusallim ahadu min takfiri la hakim wala mahkum, hakusalimika yoyote kukufurishwa na sahaba. Ehe, kwa upande wa mashia naam, lam yusallim ahadu min takfiri la hakim wala mahkum, hakusalimika yoyote kukufurishwa na shia, si mtawala si wala yule ambaye aliye chini ya mtawala mwenye kuhukumiwa. Faqad hakama shia ithna ashariya ala hukami muslimin, mashia hawa waliwakufurisha watawala wa Kiislam, wakudhaatihim, na wale maamuzi wao, wahukamatihim, na zile tawala zao, bilkufr, wakasema tawala hizi ni za kikafiri. Wa innaha hukumatul batila, na hakika hizo ni tawala za batil. Wa tahakum ilaiha, na kuhukumiana kwa hukumu hizo. Innama huwa tahakum ila taghut, ni kuhukumiana kuelekea katika matawagut. Fakad dhakara majlisi yametaja, an abi basir an abi abdillah qala, anasema kullu rayatin, bendera yoyote turfa'u qabla qiyami alqa'im, ambayo imeinuliwa kabla ya kusimama yule aliyesimama alayhi salatu wasalam mtume wa Allah, fasahibuha, watawala hao ambao wamekuja baada ya mtume wa Allah, tawala zao zote hizo taghut, ni tawala za kitaghuti, ba'idun, ziko mbali sana, min dunillahi, upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watawala wote ulimwenguni ni makafiri kwa upande wa mashia. Allah tuwafikishe katika kurejea katika haki na kuwatambua hawa mashia, na kwa popote watakapojitetea basi wanakaa wazi ubaya wao na ukafiri wao kwa Uislamu. بارك الله فيكم.